života. Sada tugu svoju vešto sviva, bezbroj puta vraća se i krene, opet dođe njoj pod prozore njene. Ljubio je njenu kosu plavu, želeo da ima zvezdu sjajnu, sada spive u srci od granja. On se seća njenih milovanja. I ove noći jedna žena mirno spava, na jastuku rasuta joj kosa plava, u tišini doma svoga mirno sanja. Ove noći jedna žena nešto lepo sanja. Ove noći jedan čovek ne tuduta, načas misli da je stigo na kraj puta. Ove noći jedan čovek tužno pije, dok niz lice umorno mu hladna kiša lije. Što skriva bezbroj puta vraća se i krene, da opet dođe k njoj pod prozore njene. Ljubio je njenu kosu plavu, želeo da ima zvezdu sjajnu, sada skrive u srci od granja. Se seća njenih milovanja.